Kupuj w Kauflandzie, tankuj na BP, korzystaj z kuponów i złap ekstra 1000 punktów. Szczegóły na www.payback.pl/pary. Żegnamy reklamy. Minęła 16, czwartek, 27 dzień czerwca. Zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Filip Jarek. Instytucje publiczne, w tym decyzja sądu, po której 9-miesięczna dziewczynka z Olecka trafiła z powrotem do rodziców oprawców, objęte śledztwem. Rosyjski historyk, nauczycielka ratująca Żydów w czasie wojny czy szwedzki dyplomata to kolejni upamiętnieni w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych. Baza polskich ratowników stanie na poziomie 3600 metrów zbocza Kazbeku. Tak Polacy pomogą Gruzinom. Prokuratura Okręgowa w Suwałkach sprawdza, czy instytucje publiczne mogły nie dopełnić obowiązków w sprawie śmierci 9-miesięcznej dziewczynki w Olecku, poinformował na konferencji prasowej minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Sprawa wywołała wiele komentarzy, m.in. dlatego, że dziewczynka już raz odebrana rodzicom była w rodzinie zastępczej, a decyzją sądu z powrotem trafiła do rodziców biologicznych, którzy wcześniej nadużywali alkoholu, narkotyków i przemocy. Powrót dziecka do biologicznej rodziny jest związany z pewnym przesłanek prawnych i stanu faktycznego, który uzasadnia przekonanie, że temu dziecku nie grozi niebezpieczeństwo skutkujące taką decyzją sądu. No, po to przecież te procedury są stworzone, aby zagwarantować bezpieczeństwo dzieciom. I tutaj ten system nie zadziałał. Rodzice dziecka, Anna i Grzegorz W., zostali aresztowani. Nie przyznają się do winy. Dziewczynkę zdaniem śledczych zabili prawdopodobnie tępym narzędziem. Wcześniej usłyszeli zarzuty znęcania się, zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz wykorzystania seksualnego. Śledztwo ma też wykazać, czy decyzja sądu, by dziecko wróciło do rodziców biologicznych, była właściwa. I naszym zadaniem jest dokonać oceny tej decyzji, czy sąd faktycznie wziął pod uwagę wszystkie przesłanki. Nie przesądzam w tej chwili ostatecznie roli tego sędziego, choć mamy podejrzenia i dlatego prowadzimy też postępowanie. Postępowanie karne też tego dotyczy, analizy tej sprawy i nie wykluczamy wcale tego, że możemy zupełnie inaczej ocenić niż tą sprawę, niż sędzia. I pewnie to będzie związane też z ogromną krzykiem, rozdzieraniem szat, że my ingerujemy w sferę niezawisłości sędziowskiej, ale ja uważam, że każda władza, zwłaszcza tak ogromna władza jak władza sędziowska, musi być pod swoją kontrolą. Dlatego, jak dodał minister sprawiedliwości, prokurator generalny, powołano izbę dyscyplinarną zakwestionowaną dziś przez rzecznika TSUE. Bronili godności człowieka w czasach wojen i zbrodni w XX i XXI wieku. Tytuł Sprawiedliwych otrzymali Ewelina Lipko-Lipczyńska, Arsenij Borisowicz, Rogiński i Raul Wallenberg. Na skwerze generała Jana Jura Gorzechowskiego w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych posadzono drzewa i odsłonięto kamienie z pamiątkową inskrypcją. Jedna z wyróżnionych, Ewelina Lipko-Lipczyńska, była nauczycielką języka polskiego, w czasie wojny ratowała Żydów. W 1968 roku sprzeciwiała się antysemickiej nagonce władz PRL-u. Dziś wspominała ją siostrzenica. W ciągu okupacji przewinęło się przez dom podobno około 50 osób represjonowanych, ale większość z nich stanowili ludzie narodowości żydowskiej. Tacy, którzy akurat potrzebowali pomocy. Dziadek to był już taki pan raczej starszy, a ciotka jeszcze wtedy była młodą osobą. Tam wiem, że dziecko jakieś ratowała, przewoziła. W przeszłości tytułem Sprawiedliwego wyróżniono m.in. Jana Karskiego, Marka Edelmana, Rafała Lamkina i Witolda Pileckiego. Polscy ratownicy górscy z misją w Gruzji będą pomagali turystom na jednym z najwyższych szczytów Kaukazu, Kazbeku. Gruzini nie mają zorganizowanej służby ratowniczej w górach, dlatego konieczna jest nasza obecność, mówi Marcin Błoński z Fundacji Medic Rescue Team i koordynator projektu Bezpieczny Kazbek. Na wysokości 3653 metry nad poziomem morza, na zboczu Kazbeku, stawiamy bazę ratowniczą, ambulatorium, bazę projektu, w ramach którego prowadzimy działalność profilaktyczną, prewencyjną i realizujemy działania ratownicze. Polacy pomagają ratownikom z Gruzji już od kilku lat. Najczęstszym powodem naszej interwencji jest choroba wysokościowa. Powikłania tego, że ludzie nie do końca rozumieją konieczność aklimatyzacji, próbują troszkę za szybko pewne rzeczy zrobić i to się na tych wysokościach to się bardzo szybko mści. Poza tym oczywiście wypadki, to są góry, więc wypadki się zdarzają, ludzie się wywracają. Ubiegłoroczna misja zakończyła się sukcesem. Pierwszy raz w historii rozwoju turystyki w Gruzji w sezonie letnim nie było ofiar śmiertelnych na Kazbeku. Awaryjne lądowanie samolotu na podlondyńskim lotnisku Stansted. Jego powodem było zgłoszenie o bombie na pokładzie maszyny lecącej z Indii do Stanów Zjednoczonych. Z Londynu Adam Dąbrowski. Blimey now, what was that? Tak było rano w okolicach miasteczka Darbym. Poderwane dwa tajfuny. Ministerstwo Obrony wydaje zgodę na wejście w prędkość ponaddźwiękową i stąd odgłos grzmotu. Boeing 77 zmierzający z Mumbai do Nowego Jorku dotarł właśnie nad Irlandię Północną. Po telefonie o bombie na pokładzie, jak i odebrano na lotnisku w Indiach, samolot zawrócił i eskortowany przez maszyny RAF został sprowadzony na ziemię. Loty na Stansted na jakiś czas zawieszono. Samolot został już przeszukany, pasażerowie również. Bomby nie znaleziono. Lotnisko funkcjonuje, choć są pewne opóźnienia. Lot do Pragi odbył się o godzinę później. Do Poznania o niemal półtorej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pisali Państwo wczoraj do Trójki, że sauna, że skwar, że żyć nie sposób. No dziś już zdecydowanie lepiej. Mają się sprawy pogodowe. Temperatura nigdzie nie przekracza 30 stopni. Teraz na termometrach w Koszalinie 16 kresek, w Suwałkach 21, w Toruniu i Warszawie 23, w Łodzi i Zielonej Górze 25, Kraków, Katowice 26, Przemyśl dziś najcieplejszy 27 stopni. No a co z letnim deszczem? Co z nim? No już mówię. Pada i w najbliższych godzinach będzie padać w północno-wschodniej Polsce. Miasto, Grudziądz, Olsztyn, Białystok. Tam między innymi zrobi się mokro. Deszczowe chmury zahaczą też o centrum. Do końca dnia przelotne opady w Warszawie i okolicach stolicy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Maria, powiedz mi, a czy może być coś fajniejszego od takiego nowoczesnego smartfona w super niskiej cenie? Oczywiście, że może, Barbara. Drugi smartfon za pół ceny. Teraz w Media Expert kup smartfon Huawei Mate 20 Lite, a drugi smartfon Huawei Y6 2019 dostaniesz za pół ceny. Tak, za jedyne 275 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Magdalena Dercz, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech, czyli popołudniowa zmiana. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Raz jeszcze kłaniamy się. Zapraszamy do Trójki. A co ciekawego u nas do godziny 19. Zaczniemy od wielkiej polityki. Wojna w Gruzji. Kto to jeszcze pamięta? Wojna na Ukrainie. Toż to przejściowe kłopoty. Zabójstwo Aleksandra Litwinienki w Londynie? Szczegół. Czy ktoś jeszcze pamięta o Annie Politkowskiej? No właśnie. Za przyzwoleniem Zachodu Rosja na dobre wraca na dyplomatyczne salony. Problem polityki ustępstw wobec Rosji jest taki, że nie generuje ona wzajemności ze strony Kremla, ale jest traktowana jako świadectwo słabości Zachodu, a więc presja się nasila i Rosja domaga się tych ustępstw jak najwięcej. I tak będzie dokładnie w tym przypadku. Ale nie samą geopolityką człowiek żyje. Złe wiadomości dla drobnych sklepikarzy. Jeśli gmina tak zdecyduje, będą musieli zapłacić za towar wystawiony przed sklepem. No powinno się płacić, no ale to już chyba w podatku, bo ten ktoś płaci podatki za to, że to miejsce samo ma. Zależy od wielkości tej przestrzeni. Jako przechodzień nie będę walczyć o swoje 30 centymetrów na przejście. Opowiemy też o analogowych hakerach. Czy zastanawiali się Państwo, jak chronione jest Państwa miejsce pracy? Czy każdy może do niego wejść? W budynku, na którym gdzieś na czwartym piętrze jest coś ważnego, na trzecim piętrze jest coś, do czego można wejść w bardzo prosty sposób, a przeniesienie się później o jedno piętro nie jest jakimś problemem. Jeżeli jestem z kimś w windzie i on ma po prostu dyndającą w tylnej kieszeni kartę, ja mogę błyskawicznie ją skopiować, tak że on tego nawet nie zauważy. Temat na czasie. Podpowiemy, jak spakować się na wakacje, by nie wpakować się w kłopoty. Pasażerowie wiedzą, że amunicja czy chemia gospodarcza, okej, to jest materiał niebezpieczny, ale jeżeli już chodzi o papierosy elektroniczne, tablety czy nawet powerbanki, to było wielkie zdziwienie. Pracownicy się cieszą, pracodawcy załamują ręce, bo nie mogą znaleźć rąk do pracy, a biurokracja sprawy nie ułatwia. Dzisiejsza praktyka pokazuje, że zatrudnienie cudzoziemca jest bardzo trudną operacją. O, ciekawi jesteśmy, jakie są Państwa doświadczenia w tej kwestii. Czekamy na sygnały. Do 19 popołudniowe wydanie. Zapraszamy do Trójki. Proszę zostać z nami. Autopromocja. 3, 2, 1, 0. All engine running. 9. Festiwal Transatlantyk w Łodzi odbędzie się pod hasłem Lądowanie na Księżycu i inne zawieszone sny. A naszym gościem w

więc szacuje się to na poziomie 70 milionów. Trzeba to patrzeć też w kontekście właśnie zwiększonej aktywności Stanów Zjednoczonych w Europie. To jest bardzo, bardzo groźne i to nie tylko propagandowe, ale to jest w ogóle jakby pierwszy krok powrotu Władimira Putina na salony. Mimo tych tak zwanych sankcji, które są po prostu jedną wielką hipokryzją i oszustwem. Oszustwem wobec europejskiej opinii publicznej. To, co jest charakterystyczne w działaniach rosyjskich, to niestety brak jakiejkolwiek wzajemności. Znaczy na gesty dobrej woli ze strony Zachodu Rosja nie odpowiada podobnymi, ale naciska jeszcze mocniej, ponieważ uważa, że jest to świadectwo słabości Zachodu. Dzisiaj Rosja w dalszym ciągu zajmuje Krym, w dalszym ciągu prowadzi operacje w Donbasie na terenie suwerennej Ukrainy. Bogdan Klich, senator PO, przedstawiciel Polski w Radzie Europy. Rada Europy nie powinna dopuszczać jej ponownie do swojego grona, a tymczasem dopuściła i dlatego jest to działanie haniebne. Rada Europy będzie się musiała jakoś zmierzyć z problemem tym, że w delegacji rosyjskiej do Zgromadzenia Parlamentarnego jest 5 takich parlamentarzystów, którzy są objęci sankcjami. Niektórzy komentatorzy i też politycy mówią o interesach, że Francuzi, Niemcy, Holendrzy mają interesy i te interesy przeważają. Ale myślę, że to jest dużo bardziej poważna historia, że tu właśnie chodzi o wartości, że wartością jest Rosja, że wartością jest obecność Rosji, że wartością jest eliminowanie Ameryki z Europy. Mam nadzieję, że to tylko w niektórych sondażach opinii publicznej tak wygląda. Mam nadzieję, że to nie jest myślenie establishment francuskiego i niemieckiego, prawda, że bliżej im do Rosji już niż do Stanów Zjednoczonych, bo to byłoby bardzo niepokojące w kontekście relacji transatlantyckich, pewnego ładu europejskiego. Natomiast oczywiście wiadomo, że kwestia wzmocnienia wschodniej flanki NATO również przyjmowana jest z obawami, niechęcią, sceptycyzmem przez te państwa, które zarazem chciałyby łagodzenia polityki sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, pomimo niewypełniania porozumień mińskich. Co państwo na to? Relacjonował Kuba Witkowski, a ten pan też w ten weekend na festiwalu Lata z Radiem w Zakopanem się pojawi. Krzysztof Zalewski. Trzymam klucz do sekretnych drzwi. Ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat, choć każdy dzień być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Świat zabili mnie. Trzymam twarz w kałuży, czy to wizje są złe. Ty i ja, pionki w złej grze. Karty są znaczone, nie wygramy w to nigdy. Nie mów nic o wolności i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, to daleko, w końcu dojdziemy tam. Piękny sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat, choć każdy dzień być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Kurier i Krzysztof Zalewski. To jest hit i ten hit pewnie pojawi się na festiwalu Lata z Radiem w sobotę w Zakopanem. Adam z Zakopanego. Właśnie widziałem, że państwo jadą wodnym transportem z Zakopanem, także chciałem pozdrowić Trójkę. Wiem, że jutro startuje właśnie z Zakopanego. Adam, panie Adamie, serdecznie pozdrawiamy. I jeszcze jeden głos. No z takimi historiami to nam jest po drodze. Prawie jak może zabrzmieć Grzesiuk pod Giewontem, mam taką historię. Kiedyś udało nam się zabalować ładnie w jednej z górskich knajpek i zostawiliśmy tam parę złotych. Zabawiliśmy się w miejscowym i jak wychodziliśmy z tego lokalu, to miejscowa orkiestra góralska grała nam Warszawa da się lubić. Da się, pewnie, że się da. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Autopromocja. Czas na 49. wydanie konkursu dla trójkowych cyklistów. Czekamy na relacje z wycieczek rowerowych. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia, a tegoroczną nagrodą będzie udział w rajdzie kolarskim po Bułgarii. Więcej szczegółów na stronie dwakółkapolskieradio.pl oraz na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. 26 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. To dopiero ciekawa sprawa. Testowanie systemów bezpieczeństwa własnej siedziby to coraz bardziej powszechne działania podejmowane przez duże firmy. Wynajmowani specjaliści starają się znaleźć słabe punkty umożliwiające wejście, sprawdzają systemy elektronicznych bramek i pracy ochrony, bo nie od dziś wiadomo, że najsłabszym ogniwem w całym systemie bywa człowiek. I wtedy można dostać się do środka służbowo, jak ci dwaj dżentelmeni z klasyki polskiej kinematografii. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Służbowo. Jak to służbowo? Na statek ze skrzynką służbową. Pokazujemy klientom słabe punkty, tak zwane podatności ich organizacji. Piotr Szyptyński, ISEC. Zarówno w wymiarze technologicznym, jak i organizacyjnym, czyli wszędzie tam, gdzie niekoniecznie działają procedury i wykorzystując te słabości można się dostać do środka. Największy wyczyn to wejście do komendy policji wojewódzkiej. Tomasz Moteliński, były haker, a dziś administrator systemów teleinformatycznych. I dotarcie do aresztu, żeby sprawdzić, czy zatrzymali naszego znajomego, czy nie zatrzymali, ponieważ nie mieliśmy pewności, a policja nie chciała nam udzielić informacji, więc po prostu założyłem kamizelkę z napisem policja na plecy i kompletnie nie zatrzymywany przez nikogo, przez żadnego funkcjonariusza, spokojnie dotarłem do aresztu. Po kilku dniach testu bezpieczeństwa urządzenia, zrezygnowani, już opuszczaliśmy budynek i ze zdenerwowania kolega uderzył urządzenie i to spowodowało jego nietypowe zachowanie, które w gruncie jeszcze doprowadziło do przyjęcia nad nim kontroli. Mogą być świetne zabezpieczenia, ale może być tak, że na przykład w tym budynku na którymś piętrze jest takie miejsce, gdzie można sobie wynająć biurko wirtualne. Łukasz Jachowicz, rembacze.pl. I w związku z tym na przykład w budynku, na którym gdzieś na czwartym piętrze jest coś ważnego, na trzecim piętrze jest coś, do czego można wejść w bardzo prosty sposób, a przeniesienie się później o jedno piętro nie jest jakimś problemem. Byłem kiedyś świadkiem sytuacji, w której osoba absolutnie z zewnątrz przez przypadek wjechała na piętro, przez przypadek, bo za kimś po prostu nie wcisnęła przycisku w windzie, wjechała na piętro, na którym było wejście do strefy o ściśle kontrolowanym dostępie i przez fakt, że ktoś niejako rutynowo wchodził, mając oczywiście dostęp do tej strefy, nie spojrzał za siebie, nie zobaczył, że drzwi, które się powoli zamykały, jeszcze się nie zamknęły i ta przypadkowa osoba zdążyła wejść. Jeżeli jestem z kimś w windzie i on ma po prostu dyndającą w tylnej kieszeni kartę, ja mogę błyskawicznie ją skopiować, tak że on tego nawet nie zauważy. Robiłem test w jednym urzędzie, ale to były testy robione na zlecenie. Z racji mojej zawodowej po prostu, przy czym pracownicy nie wiedzieli, kim jestem, udało mi się dotrzeć do głównej serwerowni i wejść do tej serwerowni, było zabawnie, wpuszczono mnie tam. Naszymi klientami są firmy, które realizują usługi strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa również i w przypadku takich firm z jednej strony można by oczekiwać wyższego poziomu bezpieczeństwa, natomiast z drugiego punktu widzenia są to olbrzymie organizacje zatrudniające wiele tysięcy ludzi, w związku z czym obłąd chociażby jednej z tych osób nie trudno, a jego wykorzystanie bardzo często prowadzi do skutków opłakanych. Mogę wychylić się za biurko recepcjonistki, kiedy akurat poszła sobie nalać kawę i zobaczyć żółte karteczki z hasłami, które otwierają albo drzwi, albo systemy informatyczne. Albo wręcz samemu wcisnąć przycisk, który otwiera bramkę. Albo sobie samemu otworzyć bramkę. Nie jest to jakieś nadzwyczajne osiągnięcie. Niestety w dalszym ciągu polegamy bardzo na sprzęcie, mniej polegamy na ludziach i w momencie, kiedy ktoś przejdzie już przez tę bramkę, nie pytamy go: przepraszam pana, ale co pan tu robi? Ja pana nie znam. Pan przecież nie powinien tutaj się znajdować. Gdzie pana przepustka? O testowanie zabezpieczeń budynków przed niepowołanymi osobami pytał Tomasz Jeleński, a pani Ela Zopola napisała: pracuje w firmie w 5-piętrowym budynku. Każde drzwi na piętrach, na tak zwanych open space'ach, są na kartę z chipem, ale co z tego, jak w pomieszczeniach klima ciągle się psuje i drzwi ciągle otwieramy. Każdy z ulicy może wejść, wziąć co chce i wyjść. Tak też zrobił bardzo zdenerwowany klient naszej firmy. Tymczasem minęła 16.30. W studiu Filip Jarek. Czas na skrót wiadomości. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma informacji, by w zamachach w Tunezji ucierpieli Polacy. Rzeczniczka resortu Ewa Suwara mówi, że ministerstwo na bieżąco monitoruje sytuację. Służby konsularne oczywiście weryfikują wszystkie informacje i jesteśmy w kontakcie z władzami lokalnymi. W Tunisie dwóch zamachowców samobójców wysadziło się w powietrze. Zginął policjant, co najmniej 8 osób jest rannych. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w pasie Kurowicach pod Wrocławiem. Szynobus Kolei Dolnośląskich jadący z Wrocławia do Trzebnicy zderzył się z autem osobowym. Na miejscu są 3 zastępy straży. Trwa reanimacja kierowcy samochodu. Na miejsce leci też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jak informują strażacy, żaden z pasażerów szynobusu nie ucierpiał. Ruch pociągów na trasie jest wstrzymany. Władze Krakowa przypominają, mieszkańcy miasta, którzy zdecydowali się na likwidację pieca węglowego, kotła lub kominka, tylko do niedzieli mogą składać w Urzędzie Miasta wnioski o dotacje. Dokumenty można m.in. złożyć też w punktach obsługi mieszkańców działających w galeriach handlowych albo przesłać pocztą. Od 1 września w Krakowie będzie obowiązywał całkowity zakaz spalania węgla i drewna. Ci, którzy wymienią stary piec węglowy, mogą uzyskać dotację wynoszącą do 60% kosztów. Osoby najuboższe mogą otrzymać zwrot nawet 100% kosztów. Tak się życie ułożyło, że mamy rymy pogodowe w prognozie na wieczór i noc, bo pan synoptyk pisze tak. W nocy na północy i dalej już prozą możliwe przelotne opady deszczu. Popada też na wschodzie, tam temperatura minimalna od 9 stopni na północnym wschodzie i w miejscowościach podgórskich, tam około 13, to w centrum i na południu kraju do 17 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie. Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrabkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Aromatyczna kawa rozpuszczalna Chibo. 14,99 za opakowanie. A proszek do prania i kapsułki Ariel tylko 22,99. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Wracamy do notowania, a przy okazji wiecie, co łączy ze sobą imprezę i doborowe towarzystwo? Kac! Zdecydowanie największe zło tego świata. Każdy z nas go miewa, ale nie każdy wie, jak go pokonać. Sok z ogóra zdecydowanie nie. Moim zdaniem najlepszy sposób na kaca to tabletki musujące Riposton. Oj, czuję, że testowałeś. No ba, Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Prowadzimy firmę wspólnie, z Vito. Zawsze mogę na nim polegać. Wszechstronny, no i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi. Prowadzisz firmę? Prowadź niezawodnie. Na stronach Mercedes-Benz znajdź swój gotowy do odbioru Vito już od 1250 zł netto miesięcznie. W promocji Lease & Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny miesięcznie. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Trójka.

samochodów ciężarowych od 1997 roku do 2011. Rok rocznie ustalali ceny samochodów ciężarowych, przez to zawyżając ich wartość od 5 do 20%. Przez to... Czyli rozumiem, że przedsiębiorcy płacili od 5 do 20% więcej niż powinni zapłacić. Dokładnie. W warunkach wolnego rynku byłyby te ceny zdecydowanie niższe. O jakie firmy chodzi, o jakich producentach mówimy? Bo myślę, że teraz pewnie wielu posiadaczy takich samochodów zastanawia się, czy to dotyczy mnie po prostu. Z pewnością, ponieważ są to firmy, które są wiodące na rynku, są to wszyscy poważni gracze. Jest to MAN, Volvo, Renault, Mercedes, Iveco, DAF oraz Scania. Proszę powiedzieć, co teraz? Czy to jest afera? Bo chyba tak możemy o tej sprawie mówić. Ogólnoeuropejska. Co dalej? Ta afera zaczęła się w 2010 roku, kiedy MAN zgłosił się sam do Komisji Europejskiej, przyznając, że brał udział w zmowie cenowej. Zrobił to, żeby uniknąć kary. Jest taka procedura leniency przed Komisją Europejską. W sytuacji, kiedy ktoś właśnie łamie prawo antymonopolowe w Europie, może się zgłosić do Komisji Europejskiej, przyznając się do tego, przedstawiając dowody, żeby czyli uniknąć kary. Inne firmy, mówiąc tak nieładnie. Dokładnie, żeby uniknąć kary. Po tym zgłoszeniu Komisja Europejska przeprowadziła śledztwo, między innymi były przeszukania w siedzibach tych firm. Po czym te firmy, reagując na te wydarzenia, zaczęły się po kolei zgłaszać do Komisji Europejskiej, dzięki temu licząc na i uzyskując redukcję kary. Mhm. Każda firma po kolei dostawała redukcję kary, też się przyznawała i przedstawiała dowody do udziału w zmowie. Natomiast ostatnia Scania już nie mogła liczyć na taki, powiedzmy, rabat, ponieważ zgłosiła się ostatnia, dlatego się odwołała od tej decyzji. Nieskutecznie, bo też uzyskała tą karę. Łączna kara nałożona na producentów samochodów ciężarowych wynosi prawie 4 miliardy euro. Dobrze, powiedzmy, że jestem na przykład właścicielem takiej ciężarówki. Co zrobić, by spróbować odzyskać te pieniądze? Sprawa jest dość prosta, to od razu muszę zaznaczyć, ponieważ Komisja Europejska ustaliła tę zmowę cenową, posiada ich dowody. Przed sądami krajowymi można teraz dochodzić roszczeń prywatnych, tak zwane private enforcement. W sytuacji, kiedy była zmowa cenowa, możemy teraz dochodzić odszkodowania o tą zaważoną kwotę. Mhm. W sytuacji, gdy w naszej firmie, nasza firma prowadzi tę sprawę, już mamy trzeci pozew, my składamy pozew w Monachium, ze względu na to, że jest to najbardziej doświadczony sąd, jeżeli chodzi o prawo antymonopolowe i prowadzi już podobne sprawy. Procedura zgłaszania się do nas jest bardzo prosta, jest przede wszystkim bezpłatna. Zgłoszenie jest bezpłatne, udział w pozwie jest bezpłatny, nie trzeba brać udziału w rozprawach, nie trzeba ponosić kosztów prawnika czy opłaty sądowej. Z tego względu, że mamy amerykański model finansowania takich spraw, mamy inwestora zagranicznego, który opłaca te wszystkie kwestie związane z prawnikami i opłatami sądowymi. Jedyne, co my pobieramy, to prowizję od sukcesu. Mhm. Również sposób zgłoszenia się jest bardzo prosty. Wystarczy tylko odwiedzić stronę internetową, w której jest formularz, w którym można się zadeklarować, ile, oczywiście podać dane firmy, osobę, z którą się należy komunikować i podać przybliżoną liczbę samochodów ciężarowych, które się nie tylko nabyło w drodze kupna, ale również leasingowało w tych latach, ponieważ zmowa cenowa miała też wpływ na wysokość rat leasingowych i wartość samochodu, na których podstawie których były ustalane raty leasingowe. Powiedział pan o premii od sukcesu, to w takim razie jakie są szanse, że państwo wygrają te sprawy i będą te odszkodowania, no i jak te sprawy będą długo trwały? Ta sprawa jest bezprecedensowa w historii europejskiego sądownictwa i jej skala jest ogromna, dlatego może to potrwać parę lat. Mamy już zgłoszone 160 tysięcy samochodów w sądzie w Monachium. W Polsce? W sądzie w Monachium. Nie, nie z Polski, z całej Europy. Właśnie dlatego my teraz propagujemy tę sprawę, ponieważ udział polskich przedsiębiorców to jest tylko 10 tysięcy samochodów. Natomiast niemieckich przewoźników jest 100 tysięcy ciężarówek. Więc jest to tylko 10%, a w sytuacji, kiedy mamy pakiet mobilny, tą całą sytuację, kiedy polscy przewoźnicy martwią się o swoją przyszłość, uważamy, że jest to warte nagłośnienia, bo mogą odzyskać pieniądze, które mi się najzwyczajniej na świecie należą. Bardzo dziękujemy za odwiedzenie Trójki. Prawnik Maciej Staszewski był naszym gościem. 17 minut do godziny 17. Time. Jane's Addiction w Trójce, a u nas kolejna historia, która zaczyna się tak. Właścicielka sklepu odzieżowego w Mielnie, jak wielu innych sklepikarzy, eksponowała swój towar nie tylko wewnątrz swojego sklepu, ale także przed jego witryną. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, właściciel sklepu powinien uiścić opłatę za użytkowanie tej części chodnika. Mówi Jerzy Romański z Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Kupców i Producentów. To jest najlepsza przestrzeń zaprezentowania firmy. Jeżeli się wystawi jakieś stojaczki, które nie przeszkadzają przechodzić ludziom, to jedynie poprawia zdolność konkurencyjną takiego sklepu czy takich sklepów i nikomu to nie przeszkadza. Pozwolę sobie na taką opinię, że taka decyzja Sądu Najwyższego to jest dla mnie wyraz nadmiernej fiskalizacji państwa. Tam na zewnątrz mamy kwiaty rabatowe na balkon do ogródka. Te kwiaty na noc chowamy w miejscu, gdzie klienci wchodzą i nie byłoby szans mieć je w kwiaciarni, żeby i pracować. No ja akurat wystawiam na własnym terenie. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Gminy może wprowadzić opłatę targową. Sylwester Marciniak, Wydział Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Targowiskiem są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. I powstał konflikt między podatnikiem a gminą, czy wystawienie towarów na zewnątrz lokalu, w którym, czy budynku, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, podlega opodatkowaniu opłatą targową, czy też nie. Czy ta przestrzeń powinna być dodatkowo płatna, czy niekoniecznie? No, zależy od wielkości tej przestrzeni. Jezu, nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że tak, bo to już jest jakaś droga publiczna. No, powinno się płacić, no ale to już chyba w podatku, bo ten ktoś płaci podatki za to, że to miejsce samo ma. Też jako przechodzień nie będę walczyć o swoje 30 centymetrów na przejście. To ostatnie orzeczenie wczorajszego dnia Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, iż sprzedaż odzieży, okularów w sklepie i tak zwanej wystawce zorganizowanej przed sklepem podlega opodatkowaniu opłacie targowej. Czyli że nie tylko lokal, budynek, ale również jeżeli podatnik wystawia towar na zewnątrz, zajmuje chodnik, który do niego najczęściej nie należy, należy najczęściej do gminy, to ta powierzchnia zajęta pod prowadzoną sprzedaż podlega opłacie skarbowej. Zdecydowanie jesteśmy temu przeciwni. We wszystkich normalnych miejscach na świecie, które ja znam, ale także w Polsce jest takich parę miejsc, ta przestrzeń około metr, półtora, a nawet dwa przed witryną sklepu, stoiska czy salonu, jest jakby wpisana, nawet pozaumownie, jest uznawana za przestrzeń do wykorzystania przez taką firmę. Wiemy, że nie możemy eksponować w takim razie produktów przed sklepem, a co z potykaczami, czy taką reklamą, którą wiele osób wystawia właśnie na chodniku przed drzwiami? To nie było przedmiotem dotychczas orzecznictwa. Wydaje mi się osobiście, że tego typu rzecz nie podlega opłacie targowej. Też trzeba zachować taki, powiem, trochę umiar i zdrowy rozsądek. Co Państwo na to? 2 2 7 3, także zbytrzymałpa.polskieradio.pl. Do godziny 19 do Państwa dyspozycji. Czekamy na sygnały. A tą sprawą zajęła się Justyna Goc. Mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wieprz, wszystkim życzymy, źle nam z oczu patrzy. Się, bo nadbiega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów i nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, tylko nie to. O tylko nie to, tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. 8 minut do godziny 17. Dwie dwójki, 7 trójek. W programie przedpołudniowym była informacja, że praktycznie już znaleźli bursztynową komnatę i teraz jest cisza, czy prowadzący mógłby się ustosunkować, czy coś odkryto, czy nie. A sprawa jest bardzo tajemnicza. Ostatnia informacja sprzed godziny brzmi tak. W kompleksie bunkrów w Mamerkach otwarto nieczynną od lat studzienkę. Zbudowany z cegły klinkierowej tunel okazał się być pusty. Dzierżawca obiektu liczył, że znajdzie w tunelu przedmioty z czasów II wojny światowej, a może nawet bursztynową komnatę. To tyle na ten moment. Wiadomo, gdyby coś się zmieniło, oczywiście państwa poinformujemy. Tymczasem 8 minut do godziny 17. Zapraszamy do trójki. Dobre wiadomości z rynku pracy. Jeszcze mały krok, a bezrobotnych będzie poniżej 900 tysięcy. Takie dane przekazał wczoraj Główny Urząd Statystyczny. To sukces. No ale i wyzwanie, szczególnie w polityce migracyjnej, ponieważ przedsiębiorcy mają coraz większy problem ze znalezieniem pracowników. Możemy przyjąć, że prawie 30 lat wychodziliśmy do tego poziomu, który mamy dzisiaj, czyli 5,4. Ekonomista Andrzej Polaczkiewicz. Musimy też sobie zdawać sprawę, że prawdopodobnie wyczerpujemy już te możliwości spadkowe w tym zakresie, ale możemy przyznać, że to jest wynik historyczny, bo to jest najniższa stopa bezrobocia w tym samym okresie. Z pewnością można powiedzieć, że taki stan Eldorado i rozwoju polskiej gospodarki no będzie trwał, ale nie będzie trwał wiecznie. Paweł Cyncyk. Główny ekonomista DNA rynków. Żeby ten stan przedłużyć, potrzebne są właśnie bardziej elastyczne przepisy i przede wszystkim szybszy sposób załatwiania pozwoleń na pracę, stałego pobytu i możliwości rozwoju tych pracowników bezpośrednio w polskich przedsiębiorstwach. Spadek bezrobocia, pracodawcy, którzy mówią, że brakuje im rąk do pracy. Przepisy dotyczące legalizacji pobytu pracowników ze wschodu są zbyt restrykcyjne. Czy to rzeczywiście jest tak dramatyczna sytuacja? Praktyka pokazuje, że te terminy są bardzo odległe. Arkadiusz Pączka, ekspert pracodawców RP. Bo tu nie mówimy o 30 dniach rozpatrywania takiej dokumentacji, tylko mówimy o terminach od 6 do 9 miesięcy. Można też powiedzieć, że są sytuacje patologiczne, bo na przykład w niektórych urzędach wojewódzkich tworzą się już kolejek i umawianie na zeszyt, aby trzymać swoje miejsce na poczet złożenia dokumentacji. Dzisiejsza praktyka pokazuje, że zatrudnienie cudzoziemca jest bardzo trudną operacją. Dzisiaj przedsiębiorcy analizują, w którym urzędzie wojewódzkim jest szybciej, o parę dni, a nie o parę miesięcy. I to jest niestety duży polski problem. Pracownik, powiedzmy, ze wschodu ma odnowić swoją wizę, to on znika temu pracodawcy z miejsca pracy na przynajmniej miesiąc. Teoretycznie są sytuacje, że po wyjeździe jest w stanie wrócić po 2 tygodniach nawet. To są sporadyczne przypadki. Specjalista do spraw zatrudnienia cudzoziemców Łukasz Dudzik z Randstad Polska. Miesiąc, 2 miesiące, nawet 3 miesiące to są terminy, kiedy faktycznie taki cudzoziemiec znika i nie ma go w ogóle nawet w Polsce i on nie ma jak wrócić tak naprawdę, bo bez wizy do Polski nie wjedzie. Kogo dzisiaj pracodawcy najbardziej potrzebują? Ja myślę, że te sektory usług i sektor infrastruktury jest szczególnie tutaj chłonny. Także inne branże będą pomału próbowały zasysać pracowników z innych krajów i to mówię na przykład o sektorze medycznym. Dzisiaj już wiemy, że będzie brakowało pielęgniarek, będzie brakowało lekarzy. Co powinniśmy zrobić? Zmienić procedury legalnego zatrudnienia pracowników za granicę? Życzyłbym sobie, żeby między Polską a Ukrainą, Polską a Białorusią, Polską a Rosją, czy w ogóle krajami, z którymi powiedzmy sobie ściągamy tutaj tych pracowników do pracy w Polsce, były określone umowy. Państwo musi się porozumieć z światowym rynkiem pracy, mówiąc ja chcę tego, ja chcę tych, ja mu stworzę to, tamto, owo. Ja mu stworzę takie warunki również prawne, że on będzie miał pewność funkcjonowania w mojej przestrzeni i będzie mógł sobie z tego powodu budować swoją przyszłość. Tak musi to zadziałać. Dodajmy, obecnie w Polsce stopa bezrobocia jest najniższa od 29 lat. No właśnie, co na to pracodawcy? Proszę dać znać, jesteśmy ciekawi Państwa opinii. Tym tematem zajęła się Monika Suszek. A propos opłat za użytkowanie chodników przed sklepami. Chciałem się wypowiedzieć na temat przestrzeni przed sklepem. Zimą, kiedy trzeba odśnieżyć tą przestrzeń, to już jest właściciel sklepu odpowiedzialny za tą sytuację. Tak więc nie rozumiem tutaj tego całego zamieszania.